รรมฐานหรือทำสมาธิเจริญภาวนามันก็มีหลักง่ายๆก็คือว่ามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราไม่ได้เรียนรู้หรือเห็นอะไรนอกตัวแต่ว่าคนที่ทำสมาธิจำนวนมากไปเข้าใจว่ามันต้องเห็นอย่างอื่นแล้วก็ไปสนใจกับเรื่องนอกตัวบางทีทำไปทำไปก็เห็นสีเห็นแสงเห็นวูบเห็นว่าก็ไปเข้าใจว่านั่นแหละคือคำตอบแล้วตอนที่ไปสอนคนจีนเมื่อครั้งล่าสุดนี่ก็มีหลายคนก็ตื่นเต้นนะได้เห็นสีเห็นแสงบางคนไม่เคยปฏิบัตินะพอมาปฏิบัติวันที่6วันที่7ก็นึกว่าตัวบรรลุธรรมแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะว่าไปเห็นอะไรต่างๆนานาหรือได้ประสบกับความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยเจอทั้งๆที่ก็เน้นอยู่เสมอว่ามันต้องเห็นกายเห็นใจหรือว่าเห็นของจริงเกี่ยวกับกายและใจไม่ใช่ไปเห็นเรื่องนอกตัวเห็นความจริงเห็นของจริงเกี่ยวกับกายและใจถึงที่สุดก็คือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเต็มไปด้วยทุกข์หรือว่าเป็นทุกข์ล้วนๆและเห็นความแปรเปลี่ยนเป็นอนิจจังของมันอย่างชัดเจนเหมือนกับว่าแต่ก่อนเห็นร่างกายนี่มันนิ่งมันเป็นอย่างนี้คงสภาพนี้มาแต่พอปฏิบัติเข้ามันก็เห็นละเอียดลงไปจนต้องเห็นความแปรเปลี่ยนของมันอย่างชัดเจนรวมทั้งเห็นความเป็นอนิจจังของจิตใจด้วยก็คงเหมือนกับต้นไม้ต้นไผ่มองตอนเช้าก็มองตอนเย็นก็เห็นมันเท่าเดิมหรือว่ามองตอนเย็นกับวันรุ่งขึ้นตอนเช้าก็เห็นมันเท่าเดิมแต่ที่จริงถ้าเอากล้องมาตั้งเปิดเอาไว้24ชั่วโมงแล้วเอามาย้อนมาฉายดูเร็วๆก็จะเห็นว่าโอ้มันโตตลอดเวลามันไม่ได้อยู่กับที่เหมือนกับดูเข็มชั่วโมงเนี่ยก็เห็นมันไม่กระดิกเลยเข็มชั่วโมงนี่ดูมันนิ่งไม่เหมือนเข็มวินาทีมันเข็มวินาทีนี่วิ่งตลอดเวลาแต่ว่าถ้าลองตั้งกล้องนะถ่ายเข็มชั่วโมงไม่ต้องรอนานชั่วโมงแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วมาย้อนถ่ายใหม่ย้อนฉายมาดูเร็วๆก็จะเห็นมันเคลื่อนตลอดเวลาร่างกายเรามันก็อย่างนั้นแหละจิตก็ยิ่งแล้วใหญ่นะเร็วมาก แต่มันเร็วมากจนถ้าเหมือนกับว่าเรามันเร็วมากจนถ้าเหมือนว่ามันอยู่นิ่งก็เหมือนกับแสงนีออนแสงนีออนนี่มันสว่างแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาแต่มันทียิบจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันสว่างตลอดเวลาไม่ใช่กระแสไฟฟ้าสลับนี่ก็คือว่ามันสว่างแล้วมันก็ดับสว่างแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับแต่มันเกิดขึ้นเร็วมากวินาทีนึงอาจจะเป็นพันๆครั้งแต่ตาเรามันหยาบมันก็เลยเห็นว่ามันสว่างตลอดเวลาเหมือนกับโทรทัศน์สมัยก่อนน่ะ625เส้น525เส้นเขาเรียกกันก็คือมันมี600กว่าเส้นมาต่อๆกันจนทั้งเป็นภาพแต่ที่จริงมันเป็นเส้นเดียวกันปืนอิเล็กตรอนนี่มันวิ่งเร็วมากมันยิงเร็วมากมันสามารถทำให้เกิด625เส้นภายในเวลา1วินาทีแต่เราก็เห็นเป็นภาพที่จริงมันสว่างก็ดับสว่างก็ดับลองใช้กล้องวิดีโอถ่ายดูก็จะเห็นว่ามันสว่างก็ดับสว่างแล้วก็ดับมันมีเคลื่อนตลอดเวลาแต่นั้นมันเป็นเรื่องไม่สำคัญเท่ากับว่ามันก็เห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่นอกตัวในการปฏิบัติใหม่แล้วก็มาดูนะมาดูกายดูใจมารู้กายรู้ใจซึ่งก็คงทำไปก็จะรู้มันไม่ง่ายเพราะว่าใจมันไม่ค่อยอยู่นิ่งเดินก็ไม่รู้ว่าเดินเพราะใจลอยไปไหนก็ไม่รู้ยกมือก็ลืมยกนะเพราะไม่รู้ไปไหนหรือว่าสวดมนต์ทำวัดบางทีก็สวดผิดสวดถูกเพราะว่าใจมันไปไหนก็ไม่รู้แหละอันนี้เราไม่รู้ตัวไม่รู้แม้กระทั่งว่ากำลังทำอะไรอยู่กินข้าวใจก็ลอยจนบางขณะก็ลืมไปว่ากำลังกินข้าวอยู่อันนี้เรียกว่าไม่มีสติคือความระลึกได้ถ้าลืมเมื่อไหร่ก็คือมันไม่มีสติทั้งที่มันเป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่ต่อหน้าต่อตาหรือกำลังทำอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ลืมแต่มันไม่ได้ลืมนานนะกินข้าวก็ลืมปุ๊บเดี๋ยวก็กลับมารู้ตัวใหม่ประเดี๋ยวก็ไปแล้วยิ่งแต่ถ้ามีเรื่องคิดหนักๆหรือว่าเรื่องที่มากระทบใจมากๆมันก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นจนลืมไปเลยว่ากินข้าวอิริยาบถอันนี้เรียกว่าไม่รู้กายนะกำลังเคี้ยวอยู่ก็ไม่รู้ว่ากำลังเคี้ยวกำลังเดินก็ไม่รู้ว่าเดินไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้ตัวนี่มันใกล้กันมากใช้แทนกันได้เวลาเดินก็ไม่รู้สึกก็เพราะว่าใจมันลอยมันก็เลยไม่ไปรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่เราไม่รู้สึกตอนนั้นก็คือไม่รู้ตัวเพราะใจมันลอยไปใหม่ๆก็มาทำความรู้สึกตัวหรือว่ารู้สึกถึงการเดินการยกมืออันนี้เรารู้กายเอาเท่านี้ก่อนส่วนนี้ไม่ต้องสนใจมีคิดยังไงไปก็ช่างมันอย่าเพิ่งไปสนใจหาว่ากำลังคิดอะไรให้รู้กายต่อเนื่องต่อไปมันก็จะวัดสติก็จะไวก็จะรู้ใจคิดก็รู้แล้วก็วาง เราก็จะเห็นว่าโอ้ความคิดเรามันเยอะเหลือเกินแต่ก่อนเราคิดว่าเราเป็นนายความคิดแต่ที่จริงความคิดมันเป็นนายเรามันพาเราเตลิดเปิดเปิงไปคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นความคิดเป็นนายไม่ใช่ตัวเองเป็นนายความคิดทีแรกเหมือนกับว่าเราเป็นนายความคิดคือจะเวลาจะนึกอะไรก็นึกได้นึกออกจะนึกก็ต่อเมื่อตั้งใจนึกอย่างนี้เราเป็นนายความคิดเหมือนกับเราสตาร์ทรถรถจะวิ่งก็ต่อเมื่อเราสั่งให้มันวิ่งจะวิ่งก็ต่อเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วก็สั่งให้มันไปให้มันเคลื่อนคนเรามักจะคิดแบบนั้นว่าความคิดนี่เราเป็นนายมันก็คือว่าจะคิดก็ต่อเมื่อตั้งใจแต่ว่ามาดูจริงๆก็รู้ว่าโอ้ยที่ไม่ตั้งใจมันก็คิดได้แล้วก็มันก็พาเราไปเตลิดเปิดเปิงความคิดมันลากพาไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาจะนอนบอกว่าอยากจะหยุดความคิดแต่ความคิดมันก็ไม่หยุดสักทีกลายเป็นความคิดเป็นนายเราก็เหมือนกับว่ารถนี่มันวิ่งโดยที่เราไม่ได้สั่งมันไอ้รถที่วิ่งโดยไม่ได้สั่งนี่เขาเรียกรถผีสิงมันวิ่งของมันเองเบรกจะแตะเบรกมันก็ไม่ยอมหยุดมีน้ำซ้ำมันยังสามารถจะวิ่งไปชนต้นไม้หรือลงเหวได้จะลงจากรถก็ลงไม่ได้เพราะมันล็อกกลายเป็นว่ารถนี่กลายเป็นกรงขังถ้าคนจำนวนมากก็เป็นอย่างนี้นะคือถูกความคิดมันกักขังเอาไว้ออกไม่ได้ความคิดมันวิ่งไม่หยุดจนนอนไม่หลับต้องกินยาขณะกินยาแล้วก็ยังไม่หลับอีกเพราะมันคิดแล้วมันไม่คิดในเรื่องที่ดีมันคิดในเรื่องที่แย่คิดในเรื่องที่เศร้าที่ทำให้เศร้าหรือทำให้สึกแย่เกี่ยวกับตัวเองคนที่คิดไม่หยุดนี่ในที่สุดก็มันก็ลงเอยด้วยการเป็นบ้าหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายอันนี้เรียกว่าเป็นธาตุความคิดแล้วขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปัญหาไม่คิดว่าเป็นปัญหาไม่รู้ตัวว่าเนี่ยเป็นที่มาของความทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อให้เราได้มาเห็นความจริงอันนี้แล้วก็กลับมาเป็นนายความคิดคือจะคิดก็ต่อเมื่อตั้งใจที่จริงครับว่านายความคิดนี่มันก็เป็นพูดภาษาแบบโลกๆนะเพราะความจริงมันก็คือว่าเราเป็นนายอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแม้กระทั่งร่างกายนี่เราก็ไม่สามารถจะเป็นนายมันได้คือสั่งมันไม่ได้สั่งมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยก็สั่งไม่ได้จริงๆเราเป็นนายอะไรไม่ได้สักอย่างเลยหมาที่เลี้ยงก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งมันได้ทุกอย่างปลูกต้นไม้ก็สั่งมันไม่ได้ว่าต้องปลูกวันนี้สั่งให้พรุ่งนี้โตนะมันก็สั่งไม่ได้ปลูกต้นไม้สั่งให้มันออกดอกวันมะรืนนี้ก็สั่งไม่ได้มันจะโตหรือเปล่ามันจะงอกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมายไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะไม่ใช่อยู่ที่ความคาดหวังหรือความคิดของเราเราทำได้เพียงแค่รดน้ำพรวนดินแล้วก็คอยว่าเมื่อไหร่มันจะโตเมื่อไหร่มันจะงอกทำได้แค่นี้ ก็ได้แต่หวังแต่ว่ายิ่งหวังเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่โตตามใจหวังก็เหมือนการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็หวังได้ว่าจะหรืออยากจะให้ใจมันสงบอยากเกิดปัญญาเกิดการรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นสัจธรรมความจริงกิเลสลดลงพ้นทุกข์เร็วๆแต่ว่ายิ่งหวังมันก็ยิ่งเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้พบอย่างที่หวังมันจะดีกว่าถ้าแทนที่จะเสียเวลาไปกับการตั้งความหวังก็มาประกอบเหตุให้ดีเมื่อแทนที่จะไปคอยแทนที่จะไปหวังให้ต้นไม้มันโตไวก็เอาเวลานั้นมารดน้ำพรวนดินลิดกิ่งดูแลให้มันดีเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมาเองในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันแล้วก็เอาเวลามาใช้กับการปฏิบัติอย่าไปเสียพลังงานกับการตั้งความหวังก็ทำเรียกว่าทำด้วยใจที่ปล่อยวางคือปล่อยวางความหวังปล่อยวางความคาดหวังและทำเต็มที่ซึ่งคนส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าจะทำเต็มที่มันก็ยิ่งต้องอยากยิ่งต้องหวังเยอะๆถ้าไม่หวังไม่อยากก็ไม่มีแรงจะทำอาศัยความหวังเป็นแรงผลักพอถ้าหยุดหวังเมื่อไหร่ก็ไม่มีแรงแต่ที่จริงมันก็ถ้าเราทำแทนที่ทำด้วยความหวังทำด้วยปัญญาว่าเห็นได้ชัดว่าถ้าทำแล้วมันก็ต้องมีผลเกิดขึ้นเหมือนกับรดน้ำพรวนดินต้นไม้สักวันหนึ่งต้นไม้มันก็ต้องงอกถ้าว่าต้นไม้นั้นมันเมล็ดมันดีมันก็ต้องงอกจนได้งั้นถ้าทำด้วยปัญญาคือความตระหนักชัดว่าผลย่อมเกิดขึ้นจากเหตุถ้าประกอบเหตุให้ดีผลย่อมทนอยู่ไม่ได้ย่อมต้องแสดงตัวออกมาอันนี้แหละก็คือสิ่งที่จะเป็นแรงผลักให้เกิดความเพียรคือไม่ได้เพียรเพราะความหวังแต่เพียรเพราะมีปัญญาเห็นว่าเมื่อทำแล้วย่อมเกิดผลและถ้ามั่นใจว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันทำถูกวิธีหรือว่าเดินบนเส้นทางที่ถูกนะมันก็ต้องถึงวันยังค่ำไม่ว่าทางมันจะไกลแค่ไหนถ้าว่าเดินถูกเส้นทางถูกถนนไม่ว่าไกลแสนไกลแค่ไหนถ้าเดินไม่หยุดมันก็ต้องถึงวันยังค่ำถึงไม่ใช่เพราะมีความหวังแต่ถึงเพราะว่าเดินไม่หยุดหวังแค่ไหนแต่ถ้าไม่ยอมเดินมันก็ไม่ถึงหรือว่าหวังแค่ไหนถ้าเดินผิดมันก็ไม่ถึงความสำเร็จนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหวังแต่ขึ้นอยู่กับการความเพียรและที่เพียรได้เพราะว่ามั่นใจว่าถ้าเดินไม่หยุดมันถึงแน่อันนี้จะเรียกว่าเป็นความมั่นใจจะเรียกว่าเป็นศรัทธาก็ได้ศรัทธาความมั่นใจก็อันเดียวกันซึ่งเกิดจากการที่มีปัญญาและเห็นมีปัญญาเห็นว่าผลมันต้องเหตุมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุถ้าประกอบเหตุให้ดีผลก็ย่อมเกิดขึ้นนี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะนำให้เราทำความเพียรได้โดยที่ไม่ต้องคาดหวังหรือไม่ไปเสียเวลากับการตั้งความหวังเพราะหวังแล้วมันก็ ถ้าไม่ได้อย่างที่หวังก็ทุกข์หรือว่าพอหวังแล้วมันก็อยากจะให้ถึงเร็วๆให้สำเร็จไวๆพอมันไม่เป็นมันไม่ไวอย่างใจก็ทุกข์นะแต่ว่าก็ต้องจับหลักให้ได้หลักก็คือให้รู้กายรู้ใจรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะอันนี้ก็เป็นหลักที่ชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยพูดถึงหลักอย่างที่บอกก็คือว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรหลักการมันเข้าใจง่ายแต่ว่ามันยากตรงปฏิบัติมันยากตรงปฏิบัติเพราะว่าใจมันไม่ยอมรู้กายสักทีแล้วมันก็ไม่ยอมรู้เวลาใจคิดนึกด้วยเพราะว่ามันคอยแต่จะจมหายเข้าไปในความคิดนึกไปเป็นแนวร่วมนะหรือแม้ก็ถูกความคิดความนึกมันกระชากลากถูไปไม่ได้รู้สักทีรู้กับเป็นไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เข้าไปเป็นหรือจมหายในความคิดในอารมณ์แล้วก็เลยไม่รู้กายแล้วก็ไม่รู้ใจด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรื่องยากเกินวิสัยฝึกสติเข้าไปเติมสติเข้าไปมันก็ระลึกได้แต่ก่อนจะรู้ได้รู้ว่าเผลอคิดไปก็ใช้เวลาคิดไป10เรื่องแล้วถึงค่อยรู้ว่าเผลอคิดไปแต่ทำไปรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆมันก็จะรู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นจาก10เรื่องถึงค่อยรู้ก็สั้นลงเป็นว่าคิดไป8เรื่องแล้วก็รู้แล้วนะไม่ใช่10เรื่องนะต่อไปก็6เรื่องก็รู้แล้วความคิดมันก็จะหดสั้นลงไปรู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้เวลาบางคนก็ใจร้อนอยากให้รู้ไวเลยไปดักดูความคิดเลยทำแล้วก็เลยเครียดบางทีปฏิบัติไป 6-7 วันก็ยังทำผิดไม่ถูกก็คือว่าไปตัดความคิดนะมันก่อนก็เมื่อ30วันก่อนก็มีคนที่เพิ่งกลับมาจากการไปปฏิบัติที่สุขโตเขาบอกเนี่ยได้รู้จักวิธีตัดความคิดฟังดูก็รู้สึกว่าเขาผิดทำผิดวิธีแล้วเพราะว่าความคิดมันไม่ต้องตัดแค่รู้เฉยๆรู้แล้วมันก็จางหายไปเองถ้ารู้สึกว่าความคิดมันถูกตัดขาดหายฉับหายแบบทันทีเนี่ยหรือมันก็ถูกตัดฉับไปเนี่ยแสดงว่าไปเพ่งมันแล้วไปกดไปห้ามความคิดไม่ใช่รู้ความคิดหมายว่าเวลาเขาบอกว่าเวลาตัดความคิดนี่กระพริบตาตามจะกระพริบอันนี้ก็แสดงว่าเป็นการเพ่งบางคนพอตัดความคิดก็จะกั้นหายใจโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เพ่งร่างกายมันบางทีมันทำงานหรือมันฟ้องอันนี้ก็แต่ก็ธรรมดานะทำไป7วันก็ยังทำผิดเพราะขนาดผมนี่ทำไป 2-3 วันก็ยังผิดอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันทำด้วยความอยากก็ไปเพ่งอย่างเดียวไปตัดความคิดไปห้ามความคิดอย่างเดียวเพราะว่าทำเป็นแค่นั้นแหละมันไม่เคยได้ทำอย่างอื่นก็คือเพียงแค่รู้เฉยๆแค่รู้โดยที่ไม่ต้องไปตัดไปห้ามอะไรมันทั้งสิ้นพอรู้พวกความคิดมันก็จะค่อยจางหายไปใหม่ๆมันก็จะจางหายไปมันจะไม่หายไวถ้าหายไวมันก็ตัดฉับนี่แสดงว่าเพ่งหรือไปห้ามความคิดบางคนทำเป็นปีก็ยังทำไม่ถูก วันก่อนได้จดหมายจากเพื่อนเมื่อวานเองก็มาที่วัดอยู่ไม่รู้มาเป็นมาที่วัดมาปฏิบัติแบบหลวงพ่อเถรวังเขียนมาเป็น10-20ปีก็ยังฟังเขาเล่าอย่างสัวว่ามันไม่ใช่คือยังคือไม่รู้เลยว่ารู้ความคิดมันเป็นยังไงเพราะว่าเดินจงกรมไปสร้างจังหวะก็อาจจะเพ่งกายเลยไม่รู้ว่าการไปหลวงพ่อเทียนนี่มันไม่ใช่แค่รู้กายแต่มันรู้ใจด้วยก็คือรู้ความคิดถ้าทำแล้วไม่รู้ความคิดหรือว่าไม่รู้ว่าท่านสอนให้รู้ความคิดด้วยแสดงว่าหลงทางไปนานทีเดียวไปคอยแต่ไปเพ่งกายจริงถ้าทำคือมันแค่รู้กายแต่พอมีความคิดขึ้นมาก็รู้ใจพอความคิดหายไปก็กลับมารู้กายใหม่มันไม่ได้เป็นเรื่องแยกกันรู้กายอย่างหนึ่งรู้ใจอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่ามันเป็นคนละวิธีมันอันเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาตอนไหนที่ไม่มีความคิดก็รู้กายพอมีความคิดผุดขึ้นมาก็รู้ใจว่าคิดนึกแล้วก็วางแล้วก็กลับมารู้ใจรู้กายใหม่มันก็เรื่องเดียวกันแต่คนละจังหวะคนละช่วงถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่ได้รู้เลยว่าหลวงพ่อเทียนก็สอนให้รู้ความคิดด้วยนี่แสดงว่าทำผิดไปนานทีเดียวหลักมันก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าจับหลักไม่ได้ก็ไปผิดเหมือนกันหรือจับหลักได้แต่ว่าทำไม่ถูกก็มีเยอะก็ต้องใส่การค่อยๆคลำทางไปเรื่อยๆถึงจะค้นพบวิธีเมื่อขี่จักรยานไม่มีใครบอกได้ว่าทรงตัวยังไงถึงจะขับได้บอกเท่าไหร่ก็ทำไม่ถูกหรอกจนกว่าจะได้ขับเองแล้วก็ล้มแล้วล้มเล่าล้มบ่อยๆในทุกคนจะรู้ว่าทรงตัวยังไงมันถึงจะได้สมดุลรถไม่ล้มขับได้สบายถามว่าทรงตัวสมดุลทำยังไงตอบไม่ถูกพูดยังไงก็มันก็ไม่ชัดจนกว่าจะได้ลองทำแล้วก็จะรู้เองว่าทรงตัวสมดุลนี้เป็นยังไงพอรู้แล้วมันไปเองแล้วคราวนี้ผ่านไปกี่ปีมันก็ยังทำถูกเมื่อคนว่ายน้ำใหม่ๆก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่พอรู้ว่าว่ายน้ำเป็นนี่ผ่านไปกี่ปีก็ยังว่ายน้ำเป็นอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เร็วไม่แข็งเหมือนก่อนแต่ว่ามันก็ถ้าร่างกายมันจำได้ว่าจะทรงตัวยังไงถึงจะว่ายน้ำได้การเจริญสติก็เหมือนกันมันต้องอาศัยการปฏิบัติถึงจะรู้ว่าทรงใจยังไงถึงจะถูกถึงจะสมดุลไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่เพ่งไม่เครียดอยู่กลางกลางอ่ะชาวนี้ก็พูดกับท่านนี้อ่ะกราบพระ